enda en ny. Det var länge, länge sen. Tjena, gamle gosse. Tjena, festlig dosse. Igen, en gammal kär god vän.